کله چې راغی مدینه ته پته ولګېد چې دا خو په عرب قوم کې راغی، نو بس دی ټول واوړې. نو یهودیانم کافران شو پس د ایمان نه، ځکه د دې هغه مخکې صفتونه او تعریفونه شهادتونه پراته و، نو هغه ایمان وکړه. او چې بیا واوړېد نو دا کفر شو. نو دغسې حال د منافقان هم و چې هغه وخت کې به د هغه یهودو په وجه باندې د دې پیغمبر تصدیق کو، او کله چې بیا راغی مدینې ته نو کفر یې وکړ، انکار یې وکړ. نو قرآن کې چې د دې د ایمان ذکر راځي، د دې نه یو مطلب دغی چې هغه ایمان چې هغه د راتلو د پیغمبر نه مخکې مخکې و، او بیا د راتلو سره انکار وشو نو کفر وشو، اول ایمان او بیا کفر. دویمه دا چې کله راغی ادیو ته راجمع شو، نو دې وویل چې آمنا بالله وباليوم الاخر، مونږ ایمان راوړی دی. دا په مخ کې د مسلمانانو په مخ کې دا و، او کله چې ولاړو خپل شیاطینو سره بیا به ټوکې مسخرې کولې چې انما نحن مستهزئون، دا خو مونږ اسویلی دي. دلته هم د دې اول ایمان او بیا کفر، دا د دې خصوصیت ته د دې صورت کې نبی علیہ السلام تعالی خبر ورکوي، د دې خلقونه تنبیه ورکوي، او د دې د چال چلن نه خبري چې دا ګوره داسې خلق دی، د دې په خولې باندې اعتماد مه کوه، دی بتا سر ظاهر کې اوسوي او حقیقت کې او بلسي، چې تاسو سره یو ځای شي نو یو څه بوي، چې خپل مشرانو شیطانانو سره یو شي نو بل څه بوي. نو په دې باندې اعتماد مه کوه. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، کلا چراشی تا منافقان نوائی چی من گواہی کو، نشہدو منگا گواہی کو تدی خبری انکا لرسول اللہ، چی بے شکتو دا اللہ پیغمبری، نوم د شهادت کې خود دا زیلم به پرې ابتخا. ولې شهادت ستوي؟ هغه قول چې د اخلاص نه وي، من صمیم القلب، چې د اخلاص نه وي د زړه نه وي، هغه ته شهادت وي. نیو خو د خپل خبرې ته خپل کلام تنم ز شهادت کې خود جنا شهادو یې وي. دویم دا چې په شریعت کې دا لفظ چې څوکوي د دین سوګند جوړیږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی یو بند اشهدو ہوئی او خبر ہے اکڑا دا قسم شو، دینا قسم جوڑ شو. موسیٰ پلک دا خبر ما تکڑا، اے پدبان دی با کفار راضی ہو کنا ننور ایموی چن راضی بی قسم و طویل شی خلیکن کفار پی نلازمی ایمام ابو حنیف رحمت اللہ علیوی چی قسمین کفار پی خامقا راضی او حجت یہ دا آیت تی چیدی نشہدو ویلی دی او دا سی و سر ندی ویلی چی نشہدو باللہ صرف نشہدو یہ ویلی ارس تو اللہ رب العزت دیتا نم یخدے دا قسم چیت تخدو ایمانہم گور دی دا اخپل قسمونا دین اعڈال جوڑ کردے دی دان بی بچ کئی نصو گندم ور سره راغی پل کلام ته نوم د شهادت کې هو چې شهادت هغه ته وي چې بالکل د زړه نه او دې په سبان دي شهادت وکړه په دې خبره چې نکل رسول الله بهشکه ته چې محمد صلی الله علیه وسلم قام قاد اللہ رسولین اس اللہ رب العزت رد کئی پدیبان دے او باغرت کے اللہ عمد شہادت لفظ ذکر کئی چی غدا جملہ دا چی واللہ یشہدو ان المنافقین لکاذبون دیخوم گہائی کی شہادت و توئی اللہ شہادت کی دے خبر جدا منافقان دروغ جن دی کلام اصل کی دا سے ادا اللہ طرف نہ تھا جدا منافقانو دے خبر ردیے کہو جدا شہادت دی شہادت نہ دے ولی ذکا اللہ خپل شہادت کی جدا منافقان دروغ جن دی نوست پا دی که ظاہری سوال پیدا کی دو چی بس کی در او جن دی پا دی خبر که چین نکل رسول اللہ تد اللہ پیغمبری نو دی که واقعی رشتی نی دی زکر جدا خو حقیقت تکن غیچ سویلی دی بلکل دا بظاہر کی رشتی آدھے چطو دا اللہ پیغمبری اور اس تو پہ اللہ رد کی چیدی دروغ جن دی انہیں انسان پہ شک کے پریوت کرنا یہ جبا کار دے خبر ہے رشام آدھے میگی اور اللہ رب العزت ہوئی دروغ جن دی دی خدا مطلب شو چې دا پیغمبر دا د الله رسول نه دی معاذ الله نو الله کلام کټ کو امین کې پکې جمله راوړه چې والله یعلم انک لرسوله چې دا وهم ختم شي چې خلق دا وهم ختم شي والله یعلم انک لرسوله اللہ حقوئی گی چطو دا اللہ پیغمبری دے کی شک نشتا دقا وہ ہم دے سوک نکوئی تیتا جملہ معترضہ ہوئی خوا خدا ہم دا داس زی کی رازی چکل دا سامع او دا مخاطب پا ذہن کی یو معمولی گونتی وہم او توہم پیدا شی او شک کی پریوزی دا جملہ راشی ضرور نو داغی زالو کی داغی صفائیو کی دا جملہ دا اللہ جمیان کرالا او کلام یہ کٹ کو چو اللہ یعلم انک لرسولو اللہ پوئی گی او خبر دے چت دا اللہ پیغمبری نو سوک داؤنوی چگنی دیت دروغ جن پا دی خبر کی بیلی نا دی ته دروغجن پس کې وي اخر دې د بار هو به هم سو توجیه پکاري کنه چې له منافقان ته دروغجن وي نو په کومه خبره کې وته دروغجن وي نو په دې کې چې دې خپل کلام تنم د شهادت یخې دې کې دروغجن شهادت داسي چې په جبه یو څه په ځل کې دې بل سي هغه ته شهادت نه وي نو دې چې خپل کلام ته نه شهادو نم د شهادت یخې دې نو دې په دې کې دروغجن دي نو هغه د رسالت خبره قوت دمیان پاگی سا داغ پرینوت بلکہ دی پا دی شہادت پا دی تسمیہ باندے چنموت دا شہادت کی خود نالاوی دروغ جن دی دا شہادت ندے سکا شہادت اغیط ہوئی چاگت ازلا نئی یوا دویم زګیا ته دروغ جنویلې چې رښتینه هغه باندې چې سي بجوي هغه پزړی هغه ته رښتینه ویل شي ادي پجو باندې دا وی چې نکړه رسول الله او پزړ کې دا وی چې ته د الله پیغمبر نه یې دا کلام د دې زکه کذب ته کذب او صدق پکی نشتا ولی صدق اغیطوی چستا دا خلی خبر او دا زلو دا یو شانتی رابطی او چکل رابطه کٹ شوا چی بجب یو سوی بزلو کی دی بل سدی نو تا دروغ جنی نو بدی که و تا اللہ وی چی تا دروغ جنی دا منافقان دروغ جن دی دی بجب دا سوی چی نکل رسول لیکن بزلو کی در رسول رسالت نشتا تصدیق نشتا او دغه خبر زمونږ د علم نه بار دغه علیم بذات الصدور سره تعلق ساتي او مونږ ته حکم دار چې بس یو بنده تاسو ته مخامخ وي چې لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله نو بس تاسو به قبله وای ولي تاسو د زړه نه خبر انا په دې مجبور یم چې داغه د زړه نه ځان خبر کې نه مونږ په دې مکلف نه یو مونږ به سړي چې به تاسو اقرار ته به کو چې هغه اقرار وکړو مونږ به ډیر قدر او عزت کو د خلې د اقرار په وجبان دی چڑی رخ کلی خبر ہے اوکلا کلمه اوی اصل دیر قدر و احترام ہے او دا اغتوم پی دیر لوی نعمت حاصل شو چی اغت مسلمانان دا توری نبج شو کنی اغوی خود توری راغست دوی دیت نبج شو داغی مالونا محفوظ شو داغی پا عبادتونو کی شامل شو مسلمانانو جماعتونو اجازت وطاو شو داغی باند جنازی کے دی داغی دا مسلمانانو مقبرو کی دفن کے دا دی کلمہ کی دم را برکت ادھے گوری دسلن نوی لہا صرف پجب باندیوی واغی لخدے دم را عزت ورک چا منافقان نو ډیر سیدون په امن شو خدا زمونږ سره غره ها مونږ سره دا غیدا الله سره نه او خبر دی هغه ته معلوم دی چې دې ندي مسلمانان ښا مونږ ته دا حکم دی چې تاسو به د بنده جبه اخله د بنده قول به اخله د بنده اقرار به اخله تزور تپوس باندې کوي دیو جن احادیث په جهاد کې دا ډېر واقعات شیو کنه چې نبی علیہ السلام خدا ویلو چې ما ته حکم شوی دی چې کافر سره جنگ کوا تر کومه پورې حتی یقولو چې دې خپل نواوري چې لا اله الا الله بس بیا په تور نه راړې نبی علیہ السلام یو سریا لخکر لیگلیو چپاگی امیر اسامہ بن زید اسامہ رضی اللہ عنہ نکافر راگی مخامہ خو حضرت اسامہ تا اویوی چلا الہ الا اللہ لیکن اگر نپری خود اگر با بیاوی دونی نبیزان داسی داسی کاؤ ادب پر خودنا اخر دا چې قتل وکړو چې کله رالو نبی علیہ السلام تا نو حال او توي چې زموږ دی امیر سے خدا کار کړی نو یو کافر او بیا بیا کلمه وی خودنا پر خود نبی علیہ السلام راوخت ورته وی چکل هغه کلمه وی نو تابیا ولي قتل کو حضرت اسامه ته وی چې دې د زړه نو وی لري ته دې دې یری نه ویلو زړه کې نو وا دې یری نه نبی رسول الله ته وی چې هل شققت قلبه تابې پرشن کړو زړه باندې ولا قتل یو چیک اپ باندې کړو چې دا کلمه د یاري نه ویلې دا او کده اخلاص نه ویل بیا به قتل کو نو تاولې تلوار وکړه هغه دا څه کولی شو دا هغه زمانه سیم بي بي سونو چې هغه دا څه کولو اګه کله ونا د زړه نه په حال پویدو چې دا د یاري نه د نبی علیہ السلام مطلب داو چې تاسو ته حکم د جبی دی تاسو به یو بندا قول ته ګوره د زړه تاسو نه خبر الله وی غزما او دا غمیان کې معامله ده او تاسو ته دا حکم نه چې ظاهر ته وګوره ها شریعت ظاهر ګوري رجاو کلمه وینو بس تاسو بیا دا حکم نشته یادت نشته چې تاسو یې قتل کړئ کنه نو منافقانو په جواب باندې اقرار کړو ادمره بيدی او تورسې چوینه بچو مالونه بچو مسلمانانو سره رښتې وکړي غنیمتونو کې هرڅه کې شریک شو درد یې صرف د قول له وجې نه انور الله ته معلومو چې زړه کې ایمان نشته کنه نولی و تا دروغ جنوی زکا چه داغی قول او داغی قلب برابر نو پجب یوسوی پدلکی بلسو دیتا صدق نشی ویلی دیتا کذب ویلی شی او دا اعتقاد نده دا یو محاوره دا خواه دا دین عام محاوره جوڑا شوی دا چکله دی یو سړی خبره په جبا باندې یو شان دی او په زړه کې بل شان دی نو دې تاسو د پنشي ویلې دي ته کذب ویلې شي ځکه چې دا کلام مطابق نه دی د واقعیا سره دا یو محاوره جوړه شوې ده دې کې د نظام لپاره دلیل نشته چې هغه یې څه د پاو کذب دی ته وایي چې ستا د جبی قول د زړه د اعتقاده عقیده سره مناسب موافق نه دا وسیدتي اجي مخالف نه با کی زبینا مطابقت اصل کې د واقعیا سره دی فهم نو ځکه تعالی ویلي اولی تصدیق وکړه د پیغمبر چې په زبان ساسر پرې نوځي چې والله یعلم انک لرسولو الله خپویږي چې ته د الله پیغمبر یې دې کې چې شکر نه شي هو چې منافقانو ته الله رد کوي وي چې والله یشهدو ان المنافقین لکاذبون، لیکن الله دام گواہی کوي او شهادت کوي چې دا منافقان دروغجن دي. پس کې چې ګور دروغ ته نوم د شهادت کې خود پدې کې یو او ګور په خلی باندې یو سوی پزړ کې بل سدي. دا خود دې دا کلام د دې واقعا سره مطابق نه دی چې څه د باغ ته وی چې هغه د واقعا سره برابرې یو. دویم قول تریم دا دی چې دې ته په دې خبره کې دروغجن نه دی ویلي، دې نورې خبرې کړې وي چې کله تبوک ته تلو دا منافقان پیغمبر سره او بیا واپس راتلو. نو حدیث ته د بخاری ترمذی مسلم ټول راغستل چې زید بن ارقم صحابی دی رضی الله عنه، هغه د دې مشر عبد الله ابن ابی منافق نه واورید چې خپل مرګرو ته وی لئن خرج لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاذل. يرويكم غاز المدينه تلاړو کنه نو دا ذلیل خلق وو باسو ها خودی د کار ویست اوس په تبوک کې زمونږ د بلار سر خخ دی مونږ تبوک سکو و بس دیده بند استلیو ده خلو کارونو نه نوزان تا اعز اوی چه عزتمن خلق بولگی و ذلیل بطن او باسی دا خبره زید ابن ارقم راگه نو پل ترته اوی ولی لکنو پیغمبر تا خونشو بیلکن پل تتره اوی چه ده بابا خدا سی خبره اوی اعلانو نبی علیہ السلام تے ہوئی نبی علیہ السلام اغیم را گفتو او زید ابن ارقمی امرا گفتو وی تاسو دا سی ویلی دی اغیوی توبہ توبہ مونگا واللہ باللہ قسمون ہے اکل جمونگا ندیوی دی دا گورا دے لکھ پا مونگ دا روح جوڑ پڑو. نبی علیہ السلام هغه ته مخ راوړو وی بی دلیل خبرې ولیکه چې پته ته نه یې کنه. نو زید بن ارقم وی که بی نیټې مرګ وی نو زه به هغه وخت چې زه دومره غمجن شوم دومره ملامته شوم چې مدینې ته راورسېدو نو دا آیاتونه نازل شو. او زما تصدیق شو چې اخراله هغه دي چې الله رب العزت وی چې او یقولون دی داسې ویلي دي چې کوم واپس شو مدینې ته نو عزتمن خلق به لګي او ذلیله به ترنه وباسي. نو نبی علیہ السلام راغی زید ابن ارقم له زه وکشرو نو زه غوګ نه ونیو او ته یو خاندل ولاستا تصدیق را ولېګو چې غلار ابو بکر راغی نو زید ابن ارقم ته وی چې پیغمبر د تسوی ایماله خو وخت تاوګو اما ته وی چې ولاستا تصدیق را ولېګو چه غلال نو حضرت عمر راغه وی پیغمبر در تصوی نو آغا وی دغی را تبوین دوم را با داغی پا دنبی علیہ السلام پا هر عمل پس گرده دو که آغا با خبر اکولا که آغا با یو ندی بار بد داغی نتا پوسو نکی بیا خر چه تا سر خصوصی خبر اکولا نزلته جویلی چې منافقان د روغ جن دي نو په دغه کې چې ګورم یې ویلی د تبوک په لار کې او بیا رستي سوګندونه کول چې موږ نه دی ویلی نو ان المنافقین لکاذبون. علامه ثانی په متول کې دل ترجیح ورکړی ده چې دې ته د روغ جن په دغه خبره کې ویلی دي بیا ته نارو اشکال ختم شو. لیکن الله د پیغمبر سمر احترام کوي چې کله په هغه باندې معمولی اثر پریوزی کنه نو الله رب العزت داسې کلام وکړي چې بالکل ملک صفا شي. نبی علیہ السلام دغه تبوک په موقع کې چې روانو نو منافقان به ډلې ډلې راتلو او به یاره مونږ مجبوره یو مونږ ته ډېر مصروفیات دي نو ته مونږ ته اجازت وکړه چې مونږ پاتې شو د تبوک نه نبی علیہ السلام به ورته اجازت وکړو. او دا د الله خوښه نه وه، دا د الله په نسبت باندې بهتره خبره نه وه. نو کله چې الله پیغمبر ته خبر رالیږي که نه نو مخکې ورته دعا کوي نو رستو ورته بیا بله خطایي ښیي نو وي عف الله عنک خدای دې وبخه لمازن تلوم تاسله اجازت کو منافقانو ته چې دی پاتې شي دا پاتې شي تا به ورته نه کو ادي خو نه تلو نو ټولو خلقو به لیدلي وو چې وګوره منافقانو ته رسوا شوي به وکړه الله وی زما دی رسوائی خوخه دا اتا بی پردو آجولا خود دعای مخ که کلولی دی مخ شری وی وی کد اول نو اتا اللہ ویلوی چه لی مازن تلوم وی که دی چه پیغمبر زلو چاو دی وی بولی اب دیر حساس اللہ آغا سرداز کلام کی خواه چه مخ کن آغا رفع دفع رسو کی دعا مخ کی ابیا رست و تدخل خطائی چی دے پا دے کل شوی داو دلتا ہم میند کی راولا چی واللہو یعلم انکا لرسولو خلق دے داو ہم نکی چی گنی منافقان تے پا دے کی در اغ جنوی چی اغی ویلیو چی تد اللہ پیغمبر یہ نا پا دے کی در اغ جنو دی ویلی واللہو یعلم انک لرسوله خدا شان د پیغمبر دیکھا چې الله رب العزت هغه سره څنګه تعلق ساتي وګورستو مخلوق ته وګوري نو شان اغي د دنیا یو بادشاہ له ورکړي دي د بادشاہ څخه پته لګي چې فاسق فاجر دی کنيک دی کبد دی پته نه لګي خواغی ولا اغا مقام دا پیغمبره ثابت کرده ده متنبی ده و بادشاہ صفت کئی نو بس اسمان تیرسه وی چه و تحت قرد دنیا احتقار مجرب تا تا خدا دنیا داست سپکخ کاری لکه او سلی چه جانگشتی و گرده دلی و دا دنیا دا دا سپکوالی و تخم علم شوی کنه نو دغسی تا دا دنیا سپکا گرنی لکه یو مجرب تجربه کار سلیچ سپکا گرنی ولی ترا کل ما فیها و حاشا کفانین وی تا چی سوی نی پا دنیا کی نو تا تا پناه کاری گوری اس پا دنیا کی خود دیم راضی کنه نلتا خو بیا دا بادشاہ صفت نکیگی چی دیم فانی شو نو سرائی یو وڑاون دی پاناو لگولا چی ترا کل ما فیها و حاشا کا او تا دینا پاکی تا اللہ ساتلے دا فنانا ادا رور چی سدین دا ٹول فنا کیگی یا خدای تو نوی دا فنانا خو پیغمبرم ندی بچ شوی متنبی لگی نو بادشاہ دا فنا نه بچ کی چې نه حاشا کا حاشا کا ته دا فنا نه پاکی تا تا نو ایما ټول دنیا و بنا کی خود فنا کی تا او دا خدای توب مرتبه ذکر الله وی و شعراء یتبعهم الغاوون شاعران ټول سرکش خلق بصیروانی خلق دا مقام د پیغمبر دی چې الله جمله معترض راوړه چې والله یعلم انک لرسوله الله خپویږي او یقین تصدیق کوي چې ته د الله پیغمبر یې والله یشهد ان المنافقین لکاذبون لیکن الله گواہی کوي د دې خبرې چې دا منافقان دروغجن دي دی خبره کړې وا ابي پیغمبر ته قسم نه کولو چې موږ نه ذکرې اتخذوا ایمانهم جنتاً دی منافقانو نیولی دی او جوړ کړی دی دا خپل سوګندونه جنتاً ډال سوګندونه نه ډال جوړ کړی ښا ډال خو خلق یا د وسپنې نه جوړی کنه او یا د لرګی نه یا د سرمنې نه د دې درو سوزونو نه به ډال جوړېدو چې په هغې باندې به د تورې د ګزار نه د نیزې نه به سړي ځان بچ کو دې د څه نه ډال جوړ کو دا دې ټیکنالوژي که به ډېره ترقي کړې وه نو د سوګندونو نه یې ډال جوړ کو او ځان د څه نه بچ کوي د هغې سیزونونه چې د مسلمانانو او طرف نه خطره ده دغه طرفنا د کافرانو وینو ته هم خطر وا ته یو لیکنه مالونه هم خطر وا غنیمت کو لیکنه او پری خودل امیه نه د مسلمانانو په ملک کې ډیر خطرات هغه خطرات ته منافقانو نه پډال او قسمونو باندې ختم دا څومره لوی ډال شو اتخذو ایمانم دینی ولیدی دا خپل سوگندونا جنتن ڈال گورا ایمانی وطاوی کنخا دکلی ما بو حنی باوی چه نشهدو سوکوی نو دا سوگند شو دکا غیم دغویلیو کنخا فسودو عن سبیل اللہ ذ یو جرم په ځای باندې دو جرم نوکړل دا ګور باز انسان دا سه عملو کی چې ډبل ګناه شي چې سوګندونه وکړل نو په خپل ګناهنګار شو کنه او چې خلق واورېدو خلق واورېدو لږی په ذلونو کې شک پیدا شو د دې سوګندونو په وجه باندې فصدوا عن سبيل الله خلق بن کو د الله د دین خلق من کو د الله د دین ولي غیبم واست دینه چل زکی نو په دروغه باندې بس اوغان کوي نو بس پاک وای نو غیبم مزان له خپل سوغان دون نه ډال جوړی کنه تا خور سو بل تا ګوري لغه نه عکس اخلي کنه نو خلق ټول په دې غضب اخته کړو ها پس ودو زمانم دا چې بنشو او محروم شو د الله د دین او زمانم دا چې بن یې ک خلق منې یې ک خلق او د الله د دین زکا په ګنا باندې ورواړول غلطه طریقې ورته کې خودان چې هغه په دروغ باندې سوګندونه دي انهم ساء ما كانوا يعملون نمو تکیه وتا انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا دی منافقانو چې سوکړل نو ډیر بد یې وکړل دی چې سوکړل نو ډیر بد یې وکړل ساء کې وی ډیر لوی کمال لې دې کوم معنا د بدای دا ډیر بد هم په کې معنا تعجب دا چې دې خبره نه تعجب پکار دی چې دا دې سکی او د تعجب زکلا چې واده منافقان ندي دیکھ ډیر خلق رالو کم منافقان و تسوکوی او کنوی خوا کم خلق چاگی پجب باندی اقرار کئی زنت مسلمانان وی زنت مومنان وی او کارون اٹول دی اسلام ندی ناٹول پا گرالک نخوا تد منافقان دی خبر سمرہ زہر په دنیا کې خوارکلو چنن ډیر خلک شته چری کلمه وای سوګندنوم پکې کوي خو په ناقه باندې ښه د څه لپاره بس چا د دې لپاره په ناقه قران کړي چې دا سړی مې دوست دی ډیر خو هم دایا او د عزت تیر شوی دی په دې باندې اوس کیس راغلی دی نو چې زه ولې دان نه کوم نو زه به څه کوم نو لوړ شي په ناقه قرآن کې هغه حق د هغه حق نه وي او دی په سوګندو کې انهم سا ما کانو یعملون الله یې ډېر ناکاره کار دی وکړو عجیبه کار دی تا دې یو بنده د پاره ځان جهنمی کو دې وتا سره سچلو کې سو خلاص ودی کې جهنم نه چې تا دا غږ پر پناه خبان دي قران او کې چې دا زما مرګره دي یا زما دا پاره په یو وخت کې ما سره دا سه احسان کړو نو زه سره زکه دا سه کومه یا سمره چې ګوري چې دې مسلمانان او کارونه د کفر دي دا دې لاندې نه راځي چنا شهادو وی او الله وی لکاذبون دروغ جن دی د اسلام او د ایمان دا تقاضا ده چې ته د خپل ورور مسلمان په سر باندې اجرت اخلا او اجنه یې وسله هغه پسې ګرځوا ته مسلمان کار دی حدیث د بخاری کې راغلی مسلمان تا کنزل کول فسق دی سباب المسلم مسلم فسوق و قتاله کفر حدیث باندې اشکالو خو اشکال سے اشکالو قتاله کفر تاویل تا جت نشتا چوی قتل خو کفر نده او گناه کبیره ده نو گناه کبیره ده خوالا چه اغا سره اوی چه بد می اکڑو او نشو ما اللہ دی را تا مافیو کی نو کبیره شو او چه او سره داوی چه تو توی چه دیر ظلم دیو کن وی نا خلق می تخلاص کن اخو لیوانی سپیو دا کفر شو بولی دا قتلو مکو اب آغی بانده فخرون کوئی دا دا اسلام کارو ندی دا دیلان دا ٹول را لکن اخا یا تا دا یو کافر دا پارا پل اسلامی عبادت طاعت اغا ختمه دیر زیون او داسی چیغی کی بے بانک پا لوٹ کے نوی بولی ایدا دے کدا غید آگا دے ام بیسی دا غید بیا تکلیف رسی نموازن بے منی کو چی بانک پا لوٹ مو آیا سیبانو تا تکلیف رسی دا سی پنجومات کی نو دا آزانو دا موازن مسلمان دا چاوتاوی مشرا مسلمان چاگه دا یو کافر دا پارا دا اسلام اغا شعار ختم که د اسلام هغه اعلان یې ختم کو. داسې چې لټه مونږ ته خود معلومات په دغه کې نشته، نو ډېرې خبرې به د مخې ته راشي ښه ډېرې چې برتي کېږي ګیروخره یا دا ولې مسلمانان نه یو؟ کاغه ته تاوي چې ته مسلمان نه یو چې ولې نه یو؟ نو دا څنګه مسلمان چې د مسلمانې په تقاضا نه روانو چې ته خو ماته په کاردارې چې ووایې چې ګیره پرېږده ګورې ګوتې ولې ور نوړې او ته ماته د اوس نه وایې؟ نو دې لاندې ټول رانلو چې والله یشهدو انهم لکاذبون، الله ګواه دی چې دا خلق په دې خپله اقرار کوي او په دې خپل اسلام کې دروغجن دي. انهم سا ما کانو یعملون، الله وی ډېر بد دی هغه کار چې دوی کړی دی.